taniej o 700 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minionej doby w Polsce potwierdzono niemal 800 nowych zakażeń koronawirusem. Demonstracja solidarności z Białorusinami odbywała się na Placu Zamkowym w Warszawie. Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec otrzymała nagrodę imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na kongresie Polska Wielki Projekt. 775 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa zanotowano minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 125 osób, a 1960 wyzdrowiało. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki dostało ponad 13 milionów 450 tysięcy osób, a 6,5 miliona otrzymało pełną dawkę preparatu. Od wczoraj restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości nie tylko w ogródkach, ale także wewnątrz lokalu. Działalność wznowiły także siłownie, baseny i kluby fitness. Obowiązuje reżim sanitarny i limity osób. Pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, profesor Adam Antczak, powiedział, że musimy zachować zasady sanitarne, gdyż epidemia jeszcze się nie skończyła. Musimy pamiętać o tym, że to nie jest powrót do normalności. Czyli reżim wewnątrz restauracji, w klubach fitness, jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. To są naprawdę wymagania, które są takie minimum minimorum, czyli one mogą nam zapewnić pewne bezpieczeństwo, ale nie mogą zapewnić bezpieczeństwa w 100%. W lokalach gastronomicznych może być zajęta maksymalnie połowa stolików. Odległość między nimi musi wynosić 1,5 metra. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się demonstracja solidarności z Białorusinami, zorganizowana przez Centrum Białoruskiej Solidarności. Protestujący chcieli zwrócić uwagę na rosnący poziom represji wobec obywateli Białorusi. W pikiecie wzięli udział m.in. rodzice Ramana Pratasiewicza, aresztowanego w Mińsku przez białoruskie władze. Z apelem do międzynarodowej społeczności o uwolnienie syna zwróciła się matka Ramana, Natalia. Proszę całą społeczność międzynarodową o pomoc w uwolnieniu Ramana, Sofii i wszystkich więźniów politycznych. A zwracam się do tych, którzy sprawują władzę w naszym kraju. Uwolnijcie nasz kraj od siebie. Pozwólcie żyć ludziom w pokoju, w cywilizowany sposób, w demokratycznym, wolnym kraju. Dajcie żyć ludziom cywilizowano, w demokratycznej, swobodnej stronie. A w niedzielę białoruskie służby zmusiły pasażerski samolot do lądowania w Mińsku, aby aresztować opozycyjnego blogera Ramana Pratasiewicza. 26-letni mężczyzna jest uznawany za jednego z głównych przeciwników reżimu Aleksandra Łukaszenki. Rzeźbiarka Ludwika Ogorzelec otrzymała nagrodę imienia prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na kongresie Polska Wielki Projekt. Wyróżnienie to jest przyznawane wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski oraz stanowią cenną inspirację na przyszłość. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas uroczystości, że twórczość Ludwiki Ogorzelec łączy w sobie tradycję ze współczesnością. Szef rządu podkreślał, że laureatka w swojej twórczości używa nie tylko naturalnych materiałów, ale także wytworzonych przez człowieka i to jest symboliczne. Jest w związku z tym artystką, która potrafi łączyć ze sobą różne siły kultury, natury, można powiedzieć chaos z porządkiem, z ładem, wprowadza ten ład. Poszukuje tego ładu i jednocześnie fizykę i metafizykę w jakimś sensie także. I to coś absolutnie wyjątkowego na rzeźbiarskim firmamencie. Coś, co jako jedna z pierwszych na świecie, albo może powiem wprost, pierwsza na świecie zaczęła tworzyć z taką odwagą. Polskie Radio jest patronem zakończonego wieczorem kongresu Polska Wielki Projekt. W 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego i w jego roku portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis. Są w nim m.in. wypowiedzi prymasa tysiąclecia o człowieczeństwie, powołaniu, Bożej miłości, pracy i rodzinie. Przed kamerą Polskiego Radia stanęli historycy Kościoła i biografowie, których zapytano o spuściznę kardynała, mówi dyrektor muzeum Piotr Dmitrowicz. O to nam właśnie chodzi, żeby pokazywać to, że prymas to również te rzeczy, które dzisiaj powinny do nas trafiać. To, co on mówi na temat miłości, na temat godności człowieka, na temat tego, że wszelką nienawiść trzeba zwalczać miłością, to są rzeczy ponadczasowe. To, że powinniśmy tworzyć wspólnotę, to jest właśnie to, czego dzisiaj nam bardzo potrzeba. Twórcy serwisu korzystali z archiwum Polskiego Radia, zbiorów rozgłośni Wolna Europa oraz nagrań Instytutu Prymasowskiego. Niektóre materiały opublikowano po raz pierwszy od ponad 60 lat. To był serwis. Trójki. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów już wszystko jasne. Triumfuje Chelsea Londyn po raz drugi w historii, która w wielkim finale w Porto pokonała 1-0 Manchester City. Decydującego gola dla The Blues strzelił w 42 minucie Kai Havertz. The Citizens musieli sobie radzić od 60 minuty bez kapitana Kevina De Bruyne, który nabawił się kontuzji głowy. Chelsea już w pierwszej połowie straciła podporę obrony. Mięsień nogi 36-letniego Thiago Silva nie wytrzymał. Sędzia meczu doliczył 7 minut, ale i w tym czasie Manchester nie znalazł drogi do bramki. Sporto do Apelenicy, gdzie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski. Dziś odbyła się gierka wewnętrzna. Było 0-0, a wieczorem kadrowicze dostali wolne, oglądali finał Champions League i bawili się przy muzyce z rodzinami, które pozostaną zawodnikami do środy. We wtorek towarzyski mecz we Wrocławiu z Rosją. Towarzysko grali grupowi rywale Polaków na Euro. Szwedzi pokonali Finlandię 2-0. W ligach zagranicznych do Premier League awansował Brentford po raz pierwszy od 1947 roku, a w Bundeslidze utrzymało się FC Köln. We Włoszech Luciano Spalletti będzie od 1 lipca trenerem Napoli. W piłkarskiej pierwszej lidze Radomiak Radom jest już o krok od awansu do ekstraklasy. Dziś pokonał 3-1 Resowie Rzeszów. A nasi siatkarze w Rimini czują się wyśmienicie. Wygrali drugie spotkanie w Lidze Narodów. Potem jak wczoraj nie dali szans Włochom, dzisiaj podobnie potraktowali Serbów. Było 3-1, jutro Słowenia. Także jutro drugi dzień drużynowych mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce po 21 z 40 konkurencji, a więcej o tym wydarzeniu opowie nasz wysłannik. Oczywistym jest, że drużynowe mistrzostwa Europy nie są najważniejszą imprezą roku. Lekkoatleci mają jeden cel na ten sezon – Tokio. Igrzyska top, drużynówka, okazja do treningu, choć na pewno traktowanego na poważnie. Marcin Krukowski, oszczepnik, który dziś uzyskał 6. wynik na świecie – 85 metrów, 12 centymetrów. Trenuję, robię to jak najlepiej mogę i chcę już pojechać na igrzyska, wystartować sobie. Może być to z publiką, może być bez, w sumie nie obchodzi mnie to. A kibiców na Stadionie Śląskim tyle, co kot napłakał – ledwie 4 tysiące. Dziwne, bo wejście za darmo. Jutro drugi dzień drużynówki w Chorzowie. Pobiegną aniołki Matusińskiego, a pierwszy raz w sezonie wystartuje Justyna Święty-Ersetic. Fakt, że uda się tutaj wystartować, bardzo mnie cieszy. Poza tym tyczka i młot mężczyzn, wyścigi płotkarskie i biegi na 800 metrów. Z Chorzowa Dariusz Urbanowicz. We wspinaczce sportowej na czas triumf w Pucharze Świata w Salt Lake City Aleksandry Mirosław, a w kolarskim Giro d'Italia przedostatni etap wygrał Damiano Caruso, który uchwycił wysokie C i wygrał na Alpe Motta. To on wjedzie jutro triumfalnie do Mediolanu. Oczywiście tutaj mowa o Kolumbijczyku Eganie Bernalu. Dzisiaj w sporcie to już wszystko. Jutro o 17.00 trzecia strona medalu. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia przeważnie od 12 do 19 stopni, jutro, a także w nocy miejscami burze, pochmurno i deszczowo, chociaż możliwe są rozpogodzenia. Nad ranem od 2 stopni lokalnie na północy do 8 w centrum i 11 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jakie mają Państwo plany na niedzielny wieczór? Padą mgła w tle lustru szkła. Widzę, że jestem sobą. 30 maja o godzinie 19 na antenie Trójki zagramy dla Państwa koncert z moją autorską muzyką, ale będą również fantastyczni goście: Urszula Dudziak, Mietek Szcześniak, Kasia Moś, Jarecki i Thompson. Do usłyszenia. Mateusz Krautwurst. Transmisja na antenie Trójki, streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam i ja, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie dwóch biletów do kina? Kilkaset. Hmm? Bo za 50 zł możemy mieć Kanal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Kanal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Kanal Plus. Oglądaj jak Ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na kanalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 10 minut po 23. Departament Rytmu. I w Departamencie Rytmu jeszcze do północy będą z Państwem Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie, a zza konsolety znowu dobry wieczór dla tych, którzy właśnie włączyli swoje radioodbiorniki, mówi Kasia Firc-Wojtkowska, która też do północy. Wydział Rytmiki Klubowej Stosowanej, część druga. Rozpoczynamy. Domyślam się, to samo układałam na dzisiaj nasze spotkanie, muzykę na nasze dzisiejsze spotkanie, więc domyślam się, że 40-latkowie cali szczęśliwi, bo to muzyka ich młodości, ale staram się wybierać dla Państwa takie utwory, żeby 30-latkowie również przy tym tupani nóżką, a nawet nie tylko sama osobiście przed momentem, zdecydowanie skakałam po studiu. Don't you know I'm loco? I zazwyczaj tak było w momencie, kiedy grałam imprezy, kilka lat temu już minęło od grania imprez, ale tak było, że po House of Pain, Jump Around zazwyczaj było Insane in the Brain, Cypress Hill. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big four. Oh, bro, I got to maintain. Cause a nigga like me is going insane. Insane in the membrane.

gangsta's gangsta. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? I'm a hustler's hustler, a gangsta's gangsta. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Well, ain't I? Say what? Well, ain't I? Say what? I'm still winning, and I'm nowhere near finished. It's just the first inning, and I'm gunning for the pennant, and I've been this. God made me, y'all hate me, y'all atheists, y'all satheists at risk. It's the return of the Messiah, one and only hope. No, I ain't God, but I've been made in this mold. So when the story is told, let it be said, I refuse to fold, I only fold bread. Stood for the best, I owe no debt. I represent the hood to my dying breath. I took a pay cut to become an exec, so the next motherfucker can earn his paycheck. And even though these niggas talk greasy about me, ask these niggas how they gon' eat without me. Ask these niggas if they want skets involved, and even if they don't like me, they respect the God. I'm a hustler's hustler, a gangster's gangster. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? I'm a hustler's hustler, a gangster's gangster. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Well, ain't I? Say what? Well, ain't I? Say what? I'm hustler's poster child, my poster style. I ain't got nothing to prove, I'm poster smile. I ain't insecure, I'm vested in the piece of Carol's daughter. I'm in Sephora, your rips out insignificant, Tom. He's a grown man, you're an infant, Tom. Take your baby money, you burn. I spit down on furniture. War halls on my halls, wall. I got Basquiat in the lobby of my spot. I'm so sophisticatedly hood. Escorted cashmere premium goods. $1,000 for the sneaks. Tim on the track, $250 for the beat. G4 back and forth to my flow seats. I spent a couple mil just to lose to the heat. I'm a hustler's hustler, a gangster's gangster. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? I'm a hustler's hustler, a gangster's gangster. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Anything you aspire to acquire, I got. Any gun you say you fired, I shot. Any type of paraphernalia, I am the seller. I guess it's saying that's how I started Rockefeller. Feds all fed up, DEA can't tell the dirty money from a Rockaway sweater. And I'm never, ever going back, back. Oh, never that, oh, never that. And I'm never, ever going back, back. Oh, never that, oh, never that. Rat, you be doing that for practice, nigga. I'm in a 12-step program. I ain't touched drugs so long, I'm a sober man. I'm clean as a whistle. The fish you got away, I'm the king of all kings. It's official. I'm a hustler's hustler, a gangster's gangster. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Well, ain't I? Say what? Well, ain't I? Say what? I'm a hustler's hustler, a gangster's gangster. I'm a rapper's rapper, your favorite, ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Ain't I? Say what? Well, ain't I? Jay-Z and I i oczywiście, że Timbaland, takie mamy dzisiaj bardzo wyjątkowe spotkanie w Wydziale Rytmiki Stosowanej. To wszystko przez to, że państwu się strasznie podobało w zeszłym tygodniu, kiedy odtwarzałam, no tak sporą część, nawet bym powiedziała, czarnych dźwięków, jak my to nazywamy. Jeżeli Jay-Z nam się pojawił, to musi nam się również pojawić. No i teraz znowu będą te wolne. Czas na odpoczynek, szczególnie po Mi, czyli po M.I.A. Proszę pamiętać. M.I.A. Beyoncé. Baby, put your arms around me till

And I just love your flashy ways. I guess it's why they broke and you're so weak. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. I guess it's why they're broken, you're so weak. Biggie, biggie, biggie, can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess it's why they're broken, you're so weak. Bardzo się uśmiecham do Państwa, szczególnie do tych, którzy piszą maile, bo naprawdę, naprawdę dobrej treści te maile. Podkreślam za moment rok produkcji. Będę podkreślać rok produkcji 84. Uwaga. To jest audycja Departament Rytmu i Podwydział Rytmiki. O, Podwydział Rytmiki stosowanej w Departamencie Rytmu. Zostało nam 9 minut do północy. Ja z Państwem słyszę się jutro po godzinie 21 w Ciemnej Stronie Mocy, gdzie zupełnie inna muzyka będzie, a w Departamencie Rytmu i Podwydziale Rytmiki Stosowanej to za tydzień się słyszymy. Ale zanim się usłyszymy, to jeszcze muszę Państwa naprawdę zdecydowanie porwać do tańca. I dlaczego tak jest? Bo tak jest. It's just like that. And it goes a little something like this. Oh!